responsibility enters that door. Now I want to make one thing absolutely clear. This is your decision. We just leave the way it's set. אתם מאזינים ל-Alien Project בשידור חי מחוות היען אלה. שידור חי. רדיו בי 99 FM. נכנס.

Panic and Sundance. Please show some respect to DJ Arlineker and Roger Rum. We'll be right back.

בשידור חי מחוות נעים באילת. חוות היען אלעד, show some respect, Alien Project versus Roger Ray! Shiva. רדיו ביו 99 FM בשידור חי מחוות היעל באילת. We'll be right back. We'll be right back. camino llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Now I'm warning you, it's going to be a wild ride. But don't panic, no matter what happens. Alright, I'll see you back here in a long time. צוות שידורי החוץ של רדיו BU 99 FM בחוות היען באילת. רוני בורלה ואלעד בן שושן. באולפן, אודי חכים. תודה מיוחדת לרדיו קול הים האדום. I have no problem with female authority. This record is being played at a club, disco lounge, house basement, or block party. Our statistical analysis saw they had neither the finance nor technology to... Projection. good possible intercept. Second. Boker Tov, Chavat Ha'El! Heineken Sundance! Alien Project! DJ Raja Rav! Boker Tov lekulam! Bye bye! There's them bizarre things that happen, and you still don't know if there isn't something lurking down in the depths of the bowels of the program.